نیلا دیکھے نیلا دیکھے نیلا دیکھے نیلا دیکھے نیلا دیکھے نیلا دیکھے نیلا دیکھے سرکار کا نیلا میلا میلاد گے سرکار کا میلاد گے جشن میلاد نبی گے کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلاد نبی گے کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلاد نبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم مسکراتی ہے بہار سب کا پر نور ہے میلاد گے میلاد گے میلاد گے میلاد گے سرکار کا میلاد گے میلاد گے میلاد گے میلاد گے میلاد گے سرکار کا میلاد گے میلاد گے میلاد گے میلاد گے میلاد گے سرکار کا میلاد گے میلاد گے میلاد گے سرکار کا میلاد سرکار بولو مرحبا ہو رہی ہے چار جانب بارش انوار کی ہو رہی ہے چار جانب بارش انوار کی نور گے میلاد گے میلاد گے میلاد گے میلاد گے سرکار کا میلاد گے مرحبا مرحبا مرحبا آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو آمینہ تجھ کو مبارک سرکار کا میلاد ہے ہوں غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ یہی ہوں غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ یہی کاش آقا بھی یہ فرمائے کاش آقا بھی یہ فرمائے دیکھو میں منظور ہے میلاد ہے میلاد ہے میلاد ہے میلاد سرکار کا میلاد ہے میلاد ہے میلاد ہے میلاد ہے میلاد ہے سرکار کا میلاد ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جو ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ آ گئی سرکار گھر تو بارش انبار گئے آ گئی سرکار گھر تو بارش انبار گئے جھومتے ہیں ابر رحمت مرحبا یا مصطفیٰ جھومتے ہیں ابر رحمت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آج میں جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا انبار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سادار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا دشا کی آمد مرحبا دشا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا توڑے کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا عربی کی آمد فارسی کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا کریم کی آمد مرحبا علی کی آمد مرحبا عظیم کی آمد مرحبا مالک کی آمد مرحبا حامد کی آمد مرحبا جواد کی آمد مرحبا کریم کی آمد نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے وہ دنیا جگ مگانے آئے ہم کے مارو ہم کے مارو دکھیاروں کو ہم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے وہ دنیا جگ مگانے آئے جگ مگانے آئے دور نگاہیں انبیاء میرے حضور آ گئے شان و نشان کبریا میرے حضور آ گئے بولو نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے وہ دنیا جگ مگانے آئے ہم کی مارو ہم کے مارو دکھیاروں کو ہم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے وہ دنیا جگ مگانے آئے وہ دنیا جگ مگانے آئے وہ دنیا جگ مگانے آئے عشقوں سے بھر کر آنکھیں بچھا دو راہ میں صلی علی تو صدا صلی علی کی تو صدا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے ہاں

چم لگرا کر بولو برہبا سب مل کر بولو برہبا سرمانا چوڑو برہبا سرکار کی آمد برہبا دنیا مناو بھائی اب سرکار آ گئے خوشیاں مناو بھائی اب سرکار آ گئے سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے دونوں جہاں کے مالک مختار آ گئے دونوں جہاں کے مالک مختار آ گئے خوشیاں مناؤ بھائی سرکار آ گئے خوشیاں مناؤ بھائی سرکار آ گئے وہ غم صدوں کے حامیوں غم خوار آ گئے وہ غم صدوں کے حامیوں غم خوار آ گئے مددگار آ گئے دکھیوں کے بے قصوں کے مددگار آ گئے خوشیاں مناؤ بھائی سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے جگے ابرار آ گئے خوشیاں مناؤ بھائی سرکار آ گئے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا مل کر بولو مرحبا مدنی کی آمد مرحبا جاگے والا کی آمد آمد گئے کس شگل جاگے والا کی آمد آمد گئے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شگل والا کی آمد آمد گئے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا مکی مرحبا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آمد آمد گئے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شگے والا کی آمد آمد گئے یہ کون سے شگے والا کی آمد آمد گئے آمد آمد گئے یہ کون سے جگہ والا کی آمد آمد گئے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو لگا یہ کون سے شبِ والا کی آمد آمد گئے بولو مرحبا بولو مرحبا کا لال آیا

دیکھو اس میں مقبول ہے امین کا لال آیا امین کا لال آیا امین کا لال آیا امین کا لال آیا امین کا لال آیا امین کا لال آیا امین کا لال آیا امین کا لال آیا امین کا لال آیا امین کا لال آیا امین کا لال آیا امین کا لال آیا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صل على نبينا صل على نبينا صل على محمد صل على شفيع سناتے جائیں گے بولو باتیں مگر بول مبارک آیا یا جمعہ بھی مبارک آیا ہم مناتے جائیں گے بولو حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے بولو مرحبا کی دھوم یارو تم یار ہم بچاتے جائیں گے ہم جلوں سے جشن میلاد النبی میں جھوم کر ہم جلوں سے جشن میلاد النبی میں جھوم کر بولو منتار آمد منتار آمد مبارک کیسے چھوڑے ہم بلا ذکر میں نہ دے مبارک کیسے چھوڑے ہم بلا جن کا کھاتے ہیں انہیں کے گیت گاتے جائیں گے بولو جن کا کھاتے ہیں انہیں کے گیت گاتے جائیں گے کرتے رہیں گے کجتی مائے ذکر نعت دھوم ان کی نعت خانی کی مچاتے جائیں گے بولو بولو ان کی نعت خانی کی مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کے نعرے ہم کو پیار ہے بولو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے بولو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے بولو ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے برسیں گے جنازے پر خدا کی رحمت بھولو خوب برسیں گے جنازے پر خدا کی رحمت بھولو خوب برسیں گے جنازے پر خدا کی رحمت قبر تک سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے قبر تک سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے ہم جنوں سے جشن لینا نبی میں گھوم کر ہم جنوں سے جشن لینا نبی میں گھوم کر راستے بھرنا بس سنتے سناتے جائیں گے ہارا راستے بھرنا بس سنتے سناتے جائیں گے حشر میں تیرے رپائیں خود ہے عطا ہم بولو حشر میں تیرے رپائیں خود ہے عطا بولو پرچم میں رہ کر بولو سردار کی آمد سردار کی آمد حق کی آمد عطا کی آمد انتار کی آمد انار کی آمد یہ مبارک آیا جشن ولادت آیا

میلاد النبی جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال جھومو آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا ہم نے کیوں روشن کریں گھر گھر دیے میلاد کے ہم نے کیوں روشن کریں گھر گھر دیے میلاد کے ہاں ہم نے کیوں روشن کریں گھر گھر دیے میلاد کے خود کرے جب حق چڑھاگا خود کرے جب حق چڑھاگا عید میلاد النبی خود کرے جب حق چڑھاگا عید میلاد النبی کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بولو آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا دیکھو آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال خوب جمو اے گناہگاروں تمہاری عید ہے خوب جمو اے گناہگاروں تمہاری عید ہے خوب جمو اے گناہگاروں تمہاری عید ہے خوب جمو اے گناہگاروں تمہاری عید ہے خوب جمو اے گناہگاروں تمہاری عید ہے خوب جمو اے گناہگاروں تمہاری عید ہے ہو گیا بخشش کا سامان ہو گیا بخشش کا سامان عید میلاد النبی ہو گیا بخشش کا سامان عید میلاد النبی آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال میں کہتا تو بادشاہ پر دے دیا تھا نور کا میں کہتا تو بادشاہ پر دے دیا تھا نور کا نور دل دونا تیرا نور دل دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا نور دل دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا آرمی کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا آج آمنا کا لال آیا دیکھو آمنا کا لال کار کی آمد دلدار کی آمد بہار کی آمد جانا کی آمد سنتا کی آمد ایشا کی آمد بہا کی آمد اولا کی آمد بالا کی آمد مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا یہ کس شہنشاہ بابا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ بابا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مرحبا عربی مرحبا آئے ہیں انہیں کے

آمد ہے شگن شاہ بابا کی آمد آمد ہے شگن شاہ بابا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا مرحبا مرحبا یہ کفروں شرک کی نیوے ہی نانے آئے گے یہ شرک و کفر کی تعمیر ڈھانے آئے گے یہ شرک و کفر کی تعمیر ڈھانے آئے ہیں آمد ہے یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے یہ کس کس شگے بالا کی آمد آمد ہے کس شگن شگے بالا کی آمد آمد ہے مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا ہزاروں سال کی روشن شدہ خوشی آتش ہزاروں سال کی روشن شدہ خوشی آتش آتش بجھانے آئے ہیں یہ کب روشن کی آتش بجھانے آئے ہیں یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے یہ کس کس شگن شگے والا کی آمد آمد ہے شہن شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا ملک کا مالک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں یہ کون سے شگے والا کا آمد آمد ہے آمد ہے یہ کس شگن شاہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کس شگن شاہ بالا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا لوٹانے آئے ہیں کریم ہے یہ خزانہ لوٹانے آئے ہیں یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شگے بالا والا کی آمد آمد ہے، یہ کن شہن شاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کن شہن شاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا ماجی مرحبا مرنی مرحبا آئے ہیں، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے، یہ کس شگن شاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا انور مرحبا چلے سب کی مر دل سبھی چلے میری دعا آج کی رات ہے مرحبا مرحبا مرحبا کر گو بھولے تارا کیا چاہیے کر گو پرت مایا تارا کیا چاہیے بولو کیا چاہیے مرد کیا چاہیے کر گو پرت مایا تارا کیا چاہیے تو بولو کیا چاہیے مرد کیا چاہیے مرحبا

کھینچو. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أغلوه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمان يا رحيم. اے ہمیں ایک بار پھر جیتے جی صبح بہارہ منانے کی سعادت بخشنے والے پروردگار، ہم نے بے دلی کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے انداز میں کچھ ذکر مصطفیٰ کیا، تیرے محبوب کی یاد کی، ولادت کی گھڑیوں میں استقبال کیا. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول کر دے. الہ العالمین ان ولادت کی گھڑیوں کا استقبال ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سبب بنا دے. اے اللہ جشن ولادت کا صدقہ ہمیں گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ جب آتا ہے اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ولادت پائی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو انہوں نے ہمیں مانگا تھا رب حبلی امتی کی تیرے دربار میں التجا فرمائی تھی کہ اے پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے. الہ العالمین ہم بھی امتی ہیں. یا اللہ رب کریم تیرے کرم سے تیرے محبوب بھی کریم ہیں. الہ العالمین بس ہم کمزور ہیں، نیکیاں نہ کر پائے، نمازیں نہ پڑھ سکے، روزے نہ رکھ سکے، تیرے دربار کے لائق کوئی سجدہ پیش نہ کر سکے. افسوس ایک بھی سجدہ تیرے شان شان ہم نہ کر سکے. میرے مالک بالکل کورے کورے رہے. یا اللہ اب تو موت کے سائے منڈلا رہے گئے، پتا نہیں آئندہ سال ہمیں صبح بہارا منانا نصیب بھی ہوگا یا نہیں. اے اللہ یہ خوشیوں کے لمحات ہیں، ہم تجھ سے ایمان کی سلامتی کی خیرات مانگتے گئے. میرے مولا ہمارا ایمان سلامت رکھنا. یا اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا تیرے حبیب کے جلووں میں شہادت کا سوال ہے. اے اللہ یہ سوال میں پورا فرما دے. یا اللہ جنت البقیع میں مدفن کے طلبگار ہیں رب کریم، یہ بھی عطا کر. اے مولا تیری رحمت کے خزانوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اے مولا کاش کاش ست کروڑ کاش اپنی رحمت سے ہم بے حساب جنت میں داخل. آمین. ہونے کی سعادت پا لیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب کر دے. یا اللہ تیری قسم حساب کتاب کی کوئی تاب نہیں ہے. مولا جنت الفردوس میں بے حساب داخل کر کے اپنے پیارے حبیب کا پڑوس دے دے. الہ العالمین الہ العالمین. نہ جانے کتنے مریض ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوئے ہوں گے, بیچاروں کے مرض دور کر دے. کتنے نمائندے آئے ہوں گے مریضوں کے, یا اللہ ان کے مریضوں کو بھی ٹھیک کر دے. یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما, سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان سے بدعنوانیاں دہشت گردیاں ختم ہو جائے. میرے مولا ہمارے ملک کا امن پارا پارا ہے. الہ العالمین اسے امن کا گہوارہ بنا دے. اے مولا ہم سب کو اچھا کر دے, یا مل جل کر وطن عزیز کی تعمیر کریں, خوب سنت عام کریں, تیرے دین کو پھیلائیں, نمازوں کی دعوت دیں, نیکی کی دعوت دیں, بچہ بچہ ہمارا نیک ہو جائے, حسن اخلاق کا پیکر ہو جائے. الہ العالمین ہم سب تیری پسند کے بندے بن جائیں. حاضرین اور جتنے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سب میں جو بھی مسلمان ہیں سب کو یا اللہ بے حساب بخش دے, دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالا مال کر دے, دعوت اسلامی کو خوب ترقی دے, ہمارے مبلغات مبلغین کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں دے. الہ العالمین دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچا, حفاظت فرما. یا اللہ خصوصاً آج جتنے بھی جلوس میلاد ہمارے ملک میں نکلیں سب کی حفاظت فرما, کہیں بھی کسی قسم کا کوئی شر نہ پھیلے, اور سنت کے مطابق شریعت کے مطابق کام ہوں. اے اللہ ہمارے جلوس میلاد میں جو برائیاں داخل کر دی ہیں بعض لوگوں نے, ڈھول بجانا میوزک چلانا یہ سب بند ہو جائے, سب یا اللہ تیری پسند کے مطابق یہ جلوس میلاد چلے, حفاظت بھی ہو ان کی, تمام علماء اہل سنت کی بھی حفاظت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ جشن ولادت کے صدقے ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی مبارک ہو. خیر خیر خیر. انشاءاللہ عز و جل 11-12-13 مارچ بنگلہ دیش کے چٹاگانگ میں دعوت اسلامی کا 3 روزہ سنت و برا اجتماع ہوگا. انشاءاللہ 11-12-13 مارچ چٹاگانگ بنگلہ دیش میں 3 روزہ دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع ہوگا. انشاءاللہ 11-12-13 مارچ چٹاگانگ بنگلہ دیش میں 3 روزہ سنت و برا اجتماع ہوگا انشاءاللہ عزوجل. اور آج انشاءاللہ عزوجل 11 بجے دو دن کے وقت 11 بجے عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ باب المدینہ میں تبرکات کی زیارت کروائی جائے گی, کم و بیش 92 تبرکات انشاءاللہ. اور 3 بجے صرف آج 3 بجے ظہر کی جماعت ہوگی, اس کے بعد مدنی پھول بیان ہوں گے انشاءاللہ. پھر عصر آج کے دن 5 بجے ہوگی تقریباً, پھر مناجات افطار افطاری روزے داروں کی ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد پھر نگران شورا مدنی پھول دیں گے, اور انشاءاللہ الرحمن عشاء کی نماز کوشش کر کے جلدی پڑھ لی جائے گی, اور پھر انشاءاللہ لنگر میلاد تقسیم ہوگا انشاءاللہ عز وجل. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول.